سرتون نبودی، راستشو بگو کجا رفته بودی. آه یادت قول دادی قولم نذاری، ای مسلم عذر رو بهونه نیاری، راستشو بگو کجا رفته بودی. کجا رفته بودم سر تو خونه دعا کنم، شبی که نزده بودم واسه تو ادا کنم. دروغ نگو دروغ نگو دروغ نگو، تو رو به خدا گولم نزن، به میگن پشت سر در مرگ و زن. تو رو با رقیب من دیدم تو جاج رود، که با او گرم سخن نشسته بودی لب رود. تو رو با رقیب من دیدم تو جاج رود، نشسته بودی لب رود. چی میشد اگه پیشم میموندی، منو انتظار نمی نشوندی. یادت قول دادی قولم نذاری، ای واسم عذر رو بهونه نیاری، راستشو بگو کجا رفته بودی.